Janji-janji aku ingat kekasih, takkan ku melupakannya. Terharu rasa hatiku kasih, kan kesetiaan cintamu. Bulan dan bintang yang meresap dalam kalbuku, bila dua hati telah berpadu, terikat menjadi satu. Seia sekata dalam cinta, menuju kasih abadi. Janji kita disaksikan bulan dan bintang yang meresap dalam kalbu. Bila dua hati telah berpadu, terikat menjadi satu. Seia sekata dalam cinta, menuju kasih abadi.